Bé, estem aquí a Radio Èxit, en el 106.4 i a radioèxit.com. Anem a parlar de teatre amb lletres majúscules. En aquesta hora del matí tenim el gust de rebre, com ja havíem anunciat, a una gran actriu, una actriu de escena, una actriu de que ens visitarà aquest cap de setmana, concretament és dia 21, a les 9:30 a Can Ventosa. Jo no record si he estat o no he estat a Eivissa en altres ocasions, però l'hem vist en cinema, l'hem vist en teatre, l'hem escoltat en doblatge. És una gran persona, simpatiquíssima, i és la Mercè San Pietro. Molt bon dia, Mercè, i benvinguda a Radio Èxit, benvinguda a Eivissa. Moltes gràcies, Maribel, ben trobats tots. Moltes gràcies per les coses tan precioses que m'has dit. O sigui que, molt bé, comença això, estic molt contenta. Bueno, pues, moltes gràcies per atendre-nos, de veritat, que va ser molts de dies d'anar per telèfon, d'intentar localitzar-te, i moltes gràcies a darrera hora de poder-nos atendre avui divendres. Ah, no sabia que havia sigut estat tan difícil. Sí, una miqueta, però jo encantada que us interesseu i que puguem parlar de les 9 maletes, esclar. Home, clar, les 9 maletes, però a mi m'agradaria abans de... o parlant primer de les 9 maletes i després parlar amb una miqueta de tu, que ets una de les persones més valorades dins de l'escena espanyola i catalana de actualment, perquè vares començar fa molts anys al teatre, però és que has fet teatre, has fet televisió, has fet doblatge, vull dir que ets una persona molt polifacètica, no? Sí, ja tinc anys, i he tingut la sort de poder combinar diferents coses, que m'agraden molt, i tota la meva vida, no he parat mai, vull dir que també és una altra gran sort, no? I sí, així és, m'ha donat temps, no de fer tot, que sempre queden, hi ha coses que saps que has de fer i que has de treure de tu, i que t'agradaria que t'arribessin papers, uns determinats papers, els que fossin, però vaja, he tingut la sort de treballar en el que vull, de passar-m'ho molt bé, de divertir-me molt, de combinar la televisió, que m'encanta, amb el teatre i amb el cine. I sí, es pot dir que he tingut una bona vida. Exactament. Què se sent quan un va a rebre i a recollir un Goya, com es va fer tu l'any 2002, amb Lugares Comunes? Això és el màxim que es pot aspirar, no? Sí, és clar, aquí és el galardó més important, no? I molt contenta, molt, és el que sento, serent inclús, perquè jo soc de l'opinió que els premis sempre són molt injustos, això jo crec que ho sabem tots, perquè hi ha coses tan bones que no tenen la sort de passar, o que els votin, vull dir, sempre, per definició, són injusts, no? Però bueno, vull dir, una alegria molt gran, i jo què sé, els teus companys, la teva professió, la que et vota, la que t'ho dona, i és el, com tu dius, és el galardó més important, no? Però res, i sobretot em va fer molta il·lusió, perquè era per Lugares Comunes, una pel·lícula que adoro, era un reconeixement del seu director, Adolfo Aristarany, que, bueno, és un dels grans directors, i tot plegat, vull dir, va ser una època molt feliç per haver fet la pel·lícula, per com va anar, per l'èxit que va tenir, pel meu reconeixement personal, tot va estar molt bé. Però a part del Goya, que diguem que és el súmum ja, o sigui que no estàs en plena flor de la vida, diguem, professionalment, vull dir que estàs, encara pots rebre molts més premis, no? Però des del 77 fins ara has rebut moltes condecoracions, premi de l'Associació de Cronistes de l'Espectacle Nova York, Festival de Cine de Bèrgamo, has rebut bronze i fotogrames de plata per Gary Cooper, perquè estàs en los cielos. Vull dir, has estat amb els millors directors. Vas estar molts anys amb la malograda. Perdona, Maribel, se me'n va la veu, no et sento bé. Se me'n va la veu? Se me'n va la veu? Sí. M'escoltes ara? A veure, una mica de millor, sí. Sí, m'escoltes. Sí, Sí, em deies els premis i tot això. Sí. Els premis, o sigui, sí. que has estat molts, vas estar, no sé si 4 o 5 pel·lícules amb la Pilar Miró i sí. Vull dir que has estat rodejada de bones companyies, de bons actors, de bons directors, vull dir que suposo, havies dit abans que treballar de lo que t'agrada, cosa que dèiem ahir precisament, que nosaltres treballem amb lo que ens agrada, que això no li passa a tothom actualment. No, això no té preu realment, és una, el millor que et pot passar de vida, crec jo, tenir salut i treballar, que és la teva vida, quan t'agrada, amb una cosa que et fa feliç, no? I que et diverteix. És veritat, he tingut molts premis, molts, he tingut sort, he intentat, per altra banda, també ser molt honesta, molt conseqüent, intentar, bueno, suposo que tot va lligat, no? I de fer coses que... No, fonamentalment diria que he intentat ser molt conseqüent amb la meva feina i com treballo i amb les coses que escolleixo, que no sempre es pot escollir, però vaja, normalment no he fet coses que no hagués volgut fer. Yeah. I això està bé. Però sí, jo crec que en aquest sentit he tingut molts reconeixements i això sempre dona alegria, et fa molta il·lusió, no? Ja. Yeah. Has fet televisió, amb televisió en pel·lícules, has fet televisió amb telesèries, que això dona molta popularitat, la veritat. Molt. Sí. La televisió és tremenda, és molt poderosa. És molt efímera. Nissaga de poder, Porca misèria, que ara s'està reposant, Laberint d'ombres, i ara ets la matriarca dels Riera, de la Riera, que estic enganxada, la veritat. Sí, o sigui, pues aquest... continua. Continua, no te'ls enganxis. Te vaig cada tarda. Vull dir molt bé, que, molt bé. I la veritat és que això dona molta popularitat, però dius que és quasi injust el que costa el teatre, el que costa el cinema. I després me faig famosa o me dono popularitat gràcies a una sèrie de televisió, no? Sí, sempre ha estat així. Esclar, és que el que et vegin cada dia ens veuen 1 milió de persones, imagina't perquè et vegin 1 milió de persones al teatre. Sí. I la televisió és molt poderós, molt, està allà a casa teva, estàs allà, amb tothom. No, ara, amb les mateixes ja et dic que és molt efímer. Tu deixes ja, s'acaba un treball d'aquests, portes 2 dies que ja no hi surts, i no ha passat res. O sigui que no, m'entens? És així, la televisió és així, i bueno, és una eina que m'encanta, m'agrada moltíssim, crec que poden fer coses molt bones la televisió, no? Però, bueno, i res. Però sí, això que tu dius és veritat, però la popularitat, vull dir, només a la televisió, vull dir, l'altre, esclar, és molt més minoritari. Ja, però parlem ara de les 9 maletes. Parlem. Parlem de les 9 maletes que podran veure i recomanar des d'aquí, des de Ràdio Èxit, que vagin al Teatre de Can Ventosa a veure en aquesta gran actriu, bueno, ja la senten, és una encantadora dona, i les 9 maletes que tracta de, bueno, de personatges històrics i bueno, i realment són fets històrics, no? Fets reals. Sí, això, si resumim molt, és una cosa que ens vam inventar, perquè és una cosa feta molt a mida, aquesta funció. L'Eduard Iniesta, que és un músic extraordinari, per qui no ho conegui ja ho veurà, ja havíem treballat en una altra cosa de poesia i ens vam agradar tant i vam quedar tan feliços que vam dir, va, volem treballar més junts i fer una cosa una mica més gran, no? Que no sigui una mera, un recital de poesia, no? Llavors, com que no trobaven textos apropiats per nosaltres, doncs vam pensar, i les cartes? Les cartes és una bona cosa, perquè podem escollir les cartes que vulguem de personatges que són universalment coneguts, però molt, molt coneguts. Napoleó, Marilyn Monroe, John Lennon, o Einstein, o Groucho Marx, no? Vull dir, gent que tothom coneix, i la correspondència, les cartes, en aquesta vertent privada d'explicar coses personals d'aquests personatges que els coneixem a través de les seves gestes o de la seva vida pública. Pública, no? I aleshores ens semblava que era molt interessant perquè hi ha cartes molt sorprenents que veus, et diuen coses d'aquell personatge que no et podies imaginar. Yeah. Llavors ens semblava que estava molt bé, però necessitàvem una dramatúrgia, una obra, algo que ens lligués tot això que no tenia forma. Llavors ens vam posar en contacte amb el Joaquim Moristrell, que tothom coneix, que és un gran director, un excel·lent guionista, escriu molt bé, té molt d'humor, i aleshores res, li va encantar el projecte i es va posar a treballar, i gràcies a ell s'ha aixecat aquesta... Bueno, ell ha construït aquesta funció, no? Va fer-ho com una petita història, que és una cosa molt senzilla, d'intriga, mig policiaca, mig intriga, hi ha pistes, un assassinat, llavors el públic participa, vamos, sembla que és bastant atractiu pel públic, i que va donant pas a la lectura d'aquestes cartes. Vull dir que hi ha una cosa molt entretinguda i tot això es va anar esquitxant amb cartes, amb textos que són els autèntics, que són molt macos, no? Yeah. I molt sorprenents en molts moments. I aquesta és la història de les 9 maletes, un espectacle que dura una hora i 10 minuts o 15 minuts, i molt senzill, molt sense pretensions, ens ho passem molt bé fent-ho, jo crec que és una coseta d'aquelles que és una delícia veure, i res, espero que la gent de moment, sempre que l'hem fet, els hi agrada, i aquesta és la història, vull dir que efectivament és una obra feta una mica a mida, no? Que això és un gust, per altra banda, és un privilegi molt gran, i estem molt contents. Molt bé, aquesta molt és bé. La història. Et dic que has d'anar, com deim a Eivissa, escarabatant en intimitat d'aquests personatges històrics, no? Que, sí, és que se'm va la veu, Maribel, aviam si em bellugo jo. Digue'm, veiem, repeteix-me. És com anar escarabatant, com deim a Eivissa, la intimitat d'aquests personatges històrics, no? Sí, exacte, allò que dius, bueno, és que si ho veus ja ho veuràs, vull dir, que de cop i volta són coses sorprenents, perquè no, és que no les, jo almenys no les sabia la majoria, no? Uh-huh. Aleshores, no sé, hi ha una carta supereròtica d'un sí. personatge que no t'ho pots imaginar de cap de les maneres. Hi ha cartes de suïcides, d'acomiadament, hi ha una carta de companys preciosa, hi ha carta de Napoleó, de molta sèrie de gent, però donant una visió, pues això, d'una carta, una cosa privada, no? Privada, que són cartes que estan publicades, naturalment, no? Yeah, però que en general pues no les coneixem. Llavors és molt sorprenent i jo crec que atractiu. Molt bé, molt bé, molt bé. Jo només volia preguntar-te, bueno, havies estat a Eivissa, havies representat alguna obra a Eivissa abans? Mira, jo a mi em sembla que no. Jo soc molt despista, però quan l'època de la quan fèiem realment gires amb el teatre, que això ja s'ha acabat, fa molts anys, a lo millor podia haver estat, però et juro que no me'n recordo, he estat, sé que he estat un parell de vegades, sí. Però fa molts anys, I llavors, esclar, no sé si és que ha sigut en plan cap de setmana o és que aprofitava per fer una funció. Una mira, he estat pensant i no me'n puc en recordar. Jo no en record haver vist damunt de setmana. Jo em sembla que no. Si vam estar l'any passat a Manacor i bueno, i després he estat a Manacor, que també fa 2 anys, vull dir, però a Eivissa fa molt, molt, molt que no hi vaig, i em fa molt, la pena és que no em donarà temps per patejar-ho i conèixer-ho i estar-me una miqueta perquè marxem el diumenge, no? Però bueno, per respirar una mica l'aire ja està bé, fa molta il·lusionari. Bueno, doncs molta sort, de veritat, i esperem que passis un bon ratet en tot el públic d'Eivissa, que segur que... Escolta'm, moltes gràcies, Maribel, per deixar-me parlar de les maletes, per tu, per la vostra amabilitat, i molta sort per tothom. Molta sort per tothom, molta salut, i que sigues endavant amb moltes més feines i moltes més obres. Aquesta de les 9 maletes, quant de temps portau amb ella? Pues fa un any, exactament, que vam començar. Fa un any. Sí, sí, sí. Molt bé. Bueno. Idò, un petonet molt gros, Mercè. Un petó molt fort. Ha estat un plaer parlar amb tu. Adéu, igualment. Adéu, una abraçada. Adéu.